get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Kiss the wine and it's on me. I say just roll up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worried about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Το 1984 είναι δυναμική παρουσία και του συγκροτήματος Van Allen. Ένα από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα συγκροτήματα κυκλοφορεί το άλμπουμ 1984. Από αυτό το άλμπουμ ξεπηδάει η μεγάλη επιτυχία Jump. I get up.

as the rain came down, I dropped to my knees and I prayed. I said, oh heavenly thing, please cleanse my soul. I seen all I'm offering, I'm not impressed at all. Mm-hmm. I was halfway home, I was half insane. I never shut window out of TV. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. Ooh, there's a funny thing when it burns up on you, that I know as much as the day I was born. And though I was an host, I might as well stay and promise myself each and every day. When you're knocked on your back and your life's up, down on the bottom, there's nothing else but to shout to the top. Whoa, we're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top, shout. Το τραγούδι αυτό των Style Council είχε γίνει κάτι σαν σύνθημα το 84. Αγαπημένο συγκρότημα και βέβαια ο Γουέλλερ από τους σπουδαιότερους της γενιάς του. 1984. Politics of Dancing. Reflex. Are now DJs.

Η Cindy Lauper που πήρε πολλά από αυτήν η Μαντόνα, όπως και από την Debbie Harry. Μία διαφορετική φωνή τώρα, εντελώς διαφορετική. Τότε βέβαια και ακόμα για πάρα πολλά χρόνια θεωρείται συγκρότημα, αλλά βέβαια σαν ντε. Δηλαδή γράφεται σαν συγκρότημα, το θεωρούν πάρα πολλοί στις εγκυκλοπαίδειες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η τραγουδίστρια. Το 84 κυκλοφορεί το τραγούδι που θα ακούσουμε, Your Love is King, και μην ξεχνάτε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM μια διαφορετική χρονιά. Η εκπομπή «Τα φώτα της πόλης» που ακολουθεί είναι μία προσφορά της Volvo Car Ελλάς. Τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Σήμερα ο Γκρέγκορι Νάζ, καθηγητής κλασικής και συγκριτικής φιλολογίας του Χάρβαρντ και διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του φημισμένου Αμερικανικού Πανεπιστημίου, μας μιλά για το ελληνικό πνεύμα και τη σημασία του. Για μένα, ένας Λατίνος ποιητής όπως ο Βιργίλιος έχει αφομοιώσει τόσο όμορφα κάθε τι στον ελληνικό πολιτισμό, που εγώ που είμαι γνωστός για τα μαθήματά μου πάνω στην ελληνική λογοτεχνία, χρησιμοποιώ κείμενα του Βιργίλιου ή του Οβίδιου. Οπότε οι κλασικοί είναι ένας τρόπος να καταλάβει κανείς τον ελληνικό πολιτισμό χωρίς να πρέπει ούτε καν να επικεντρωθεί στην ελληνική γλώσσα. Είναι το πώς αυτός υπάρχει και μεταφέρεται από τις άλλες γλώσσες. Αυτό ισχύει για εθνικές λογοτεχνίες όπως η γαλλική ή η γερμανική. Τι θα ήταν ο διαφωτισμός αν δεν είχε υπάρξει η πρόσληψη των αρχαίων ελληνικών αξιών? Και όταν ο Χέγγελ λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η ενσάρκωση του Αχιλλέα, αυτό δεν είναι το πιο ωραίο είδος πρόσληψης? Όταν ο Νίτσε περιγράφει τη φιλολογία ως την τέχνη του να διαβάζεις αργά, στην πραγματικότητα δεν μιλά για το πώς ένας χρυσοχώος δουλεύει πάνω σε ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα μιας θεάς. Εγώ λέω πως ναι, οπότε είναι ζωντανό, η μελέτη είναι ζωντανή. Και ναι, είναι αλήθεια ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πολλά κενά, πολλές ελλείψεις, αλλά η επιθυμία υπάρχει και για μένα αυτό είναι που έχει σημασία. Και γι' αυτό εγώ, για παράδειγμα, πιστεύω ότι σημαντικά δεν είναι μόνο παραδοσιακά ιδρύματα όπως τα πανεπιστήμια, αλλά για παράδειγμα και το μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα, που για μένα σημαίνει και μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό περιεχόμενο. Στην ψηφιακή εποχή πρέπει να στείλουμε σε όλους το μήνυμα αυτό. Οπότε για μένα το μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα σημαίνει επίσης περιεχόμενο, συζήτηση, κοινότητα. Και έτσι ο ελληνικός πολιτισμός θα επιζήσει, όχι μόνο μέσα από τη γλώσσα, αλλά και μέσα από το ελληνικό πνεύμα. Επειδή όμως είμαι και γλωσσολόγος, συνεχίζω να επιμένω ότι η γλώσσα είναι πολύ σημαντική. Το ελληνικό πνεύμα είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, λέει προς το τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα ότι για να είσαι μορφωμένος, για να είσαι πραγματικά πολιτισμένος, πρέπει να ξέρεις Όμηρο και Ησίωδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζεις όλο το έργο τους, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Η Ιλιάδα είναι 15.000 και κάτι στίχοι, η Οδύσσεια 12.000 και κάτι, ο Ησίωδος 2.000. Μας λέει λοιπόν ότι αν τα ξέρεις αυτά, είσαι πολιτισμένος. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό λέω και εγώ στους μαθητές μου που δεν ξέρουν ελληνικά και στους οποίους πρέπει να μεταφέρω τη δική μου οπτική. Τους λέω, αν θέλετε να ανακαλύψετε τον ελληνικό κόσμο, μην ανατρέξετε σε κάποιο βιβλίο με τίτλο «Αυτοί είναι οι Έλληνες» με τα συμπεράσματα ενός καθηγητή. Απλώς διαβάστε Όμηρο και Ησίωδο και θα γνωρίζετε τις βασικές ηθικές αρχές της ανθρωπότητας. Θα γνωρίζετε ποια είναι η σχέση της με τις δυνάμεις που είναι πέρα από τα ανθρώπινα, τι είναι ηθική, τι είναι ζωή, όλα αυτά που ακόμα και αν δεν έχουν απαντηθεί, τουλάχιστον έχουν διατυπωθεί ως ερωτήματα, για να αναζητήσουμε εμείς τις απαντήσεις. Ήταν τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και τον καθηγητή κλασικής και συγκριτικής φιλολογίας του Χάρβαρντ, Γκρέγκορι Νάζ. Επιμέλεια ήχου, Δημήτρης Κρυμιώτης. Ευχαριστούμε θερμά την Volvo Car Ελλάς για την ευγενική της χορηγία. Πάνω στην άμμο τη ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε σβήστηκε γραφή. Ωραία. Αλλάξαμε ζωή.